राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा सोमवार विक्रम संवत 2059 13 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पूतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान बड़े दयालु हैं, तो दर्शन क्यों नहीं देते? मैंने उपाय बताओ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, जिससे मुझे भगवान के दर्शन। सत्संग करो भाई, सब छोड़ने को तैयार हो तो और तैयार हो, सत्संग करो। भगवान देते हैं, रुचि बढ़ाते हैं रुचि। आप वियोग देने का तात्पर्य है रुचि बढ़ाने में, गोपगांव यही बात कही है। गोपगांव ने पूछा कि महाराज, एक तो बजने वालों को बजता है, एक नहीं बजने वालों को बजता है, उन दोनों को एक बजने वालों को बजता ही नहीं, दोनों की ठीक कौन सा है? तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं जब बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, ऐसा दिख रहा है उसको, ऐसा है नहीं, बजता ना हो मैं बजता हूँ पर बजता दिखता नहीं। इस बात से प्रेम पड़े, प्रेम पड़ा नहीं, ये रस सुंदर नाम तो सक्यो, नाम तो सक्यो, अनुवृत्त आपकी एक ही वृत्ति मेरे लगी है, इसलिए नाम तो सक्यो बजता भी। तो भगवान अपने में मन लगाने के नहीं करते, भजे तो नहीं भजे तो किसी से सही, भगवान में मन लग जाए, तल्लीन हो जाओ, तल्लीन होने डरो मत। सब काम ठीक हुआ, तल्लीन हो जाओ और डरो मत। भगवान ठीक करते, जो भाव सत्संग में सुनते हैं बड़े प्यारे लगते हैं, टिकते नहीं, टिके कैसे? हे नाथ, हे नाथ, भगवान पुकारो, भगवान की कृपा टिकते, भगवान की कृपा से टिकेंगे। पहले आते भी थे क्या? आना शुरू हुआ, कृपा से हुआ है, वही चलेगा। जिसकी कृपा से ऐसे ऐसे भाव पैदा हुए, उसी कृपा से बैठे रहे। संपूर्ण जीवों में एक ही आत्मा है क्या? सब एक है, एक है, एक होते हुए क्यों होता है फिर? एक एक, एक होता हुआ एक है, एक होते तो भेदभाव क्यों है ये आपस में? भेदभाव तो वो कर्म के है, कर्म कर्म लाना है, और कर्म कारण है, कर्म इधर विचार नहीं करे, भगवान तब सब देख गया, एक कर्मों की तरफ देखे ही नहीं, भगवान ने भी देखे। देखो एक बात, ध्यान भाव भगवान वैसे वैसे सबके हृदय में, भगवान वैसे के वैसे ही है, जो भगवत भक्त के हृदय में होते हैं ऐसे ही है सब हृदय में। सर्वसचाम हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में हो तो आप भगवान को अलग मत मानो, अपने में है। यह बात मैंने बहुत बार कही है, बहुत बार सुबह से तो कहते ही हूँ, बहुत बार कहता हूँ, सब में है वो, सदा रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान छोड़ेगा नहीं, आप हृदय में रहेंगे, हृदय में, नरकों में भी, स्वर्ग में भी, वैकुंठ में भी, मृत्यु लोग में भी, कहीं लो आप, ऐसा साथी कोई है ही नहीं, ऐसा कोई साथी है ही नहीं जो छोड़े नहीं, ऐसा साथी है कि एक परमात्मा है, वे सदा हृदय में रहते हैं। आप प्यार करो तो रहेंगे, नहीं करो तो रहेंगे, मानो तो रहेंगे, नहीं मानो तो भी रहेंगे, फिर रहेंगे, वही तो रहेंगे ही, क्या बात है। तो सिद्ध पुरुष में भगवान जैसे रहते हैं वैसे वैसे आप हृदय में रहते हैं। आप आदर नहीं करते। आज मैं बैठा था तो 13वां अध्याय का 30 बार 31 बार 32वां तीर्थ हुआ है। तीर्थ हुआ मन में न करो तीर्थ न लिपे थे शरीर सौंप कौन थे न करो तीर्थ न लिपे थे शरीर में स्थित हुआ भी करो तीर्थ नहीं है लिप नहीं है तो न लिपे थे पहले बताया था प्रकाश लोगों भी देखो मूल में तो कहा न करो तीर न लिपे थे पर टीका करते न लिपे थे का पहले कहा न करो थे का पीछे कहा ठीक है आपने दिया साधन शरीर में आप उत्तर दिया हो इसका पहले भोग की इच्छा होती है इसलिए पहले भोक्ता की बात की साधन शरीर उत्तर है उठा बल्ले उत्तर प्रकाश देगा कृष्ण संपूर्ण संसार को प्रकाश होता है ऐसे सबको प्रकाश होता है न करो तेज न लिखते वो करता नहीं होता है रिंत भी नहीं होता करता रिंतता दो है सब सुन दो सब ये करता है एक रिंतता दो ये दो न रहे ऐसी बात आई गीता में ये से न अहंकृत भाव हो हर बुद्धि बैठे अहंकृत भाव नहीं बुद्धि भी नहीं है दुनिया बात को बाद पाप नहीं लगता ये दो भाव है सबके हृदय में भगवान रहते हैं सबके हृदय में दो बात है न करो तीर न लिपते करता नहीं है लिप नहीं होता अज्ञान से अज्ञान अवस्था में मूर्ख से मूर्ख अवस्था में उस अवस्था में भी हृदय में रहते हैं अरे करो तीर भगवान करो तीर नहीं लिपता नहीं इस बात को अनुभव करोगे भगवान है मेरे हृदय न करो थे न लिखते थे करते तो नहीं और लिखता नहीं है एक दो नदा भूत प्रतिभाव एक बात है इसे ना करतो भाव बुद्धि जैसे लिखते थे दो इसे ना करतो भाव बुद्धि जैसे अथवा पीछे मान लो नहांते ना निवेदित थे शरीर थोप कौन थे न करो दिन न लिपते थे शरीर में रहता हो भी करता नहीं लिप नहीं होता ऐसा सब अनुभव करो अनुभव शरीर में लिप्त नहीं होता करते नहीं सब गिरने में ये दो बात है, दो एक कर्तृत्व एक लिप्तता। कर्ता बड़ा मैं करता हूँ ये भाव, और लिप्तता मैं प्रियता हो जाए, पैदा हो जाए, मुझे साथ मिल जाए, भोगों के साथ मिल जाए, पदार्थों के साथ मिल जाए, ये लिप्तता है। तो भगवान में लिप्तता नहीं होती, अकर्तित नहीं होता, हमारे है दोनों ठीक आप अनुभव कर लो, बिना पार है क्रिया और पदार्थ। क्रिया आरंभ होती है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यह शांति रहते है, यह प्रकृति का है। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, यह प्रकृति पैदा होती है और अंत होता है। साथ नहीं, हरदम साथ नहीं रहती, और भगवान सदा साथ में, भगवान सबके हृदय में सदा साथ रहते, सबके हृदय। उसको मानो तो हृदय में, न मानो तो है, आप स्वीकार करो तो है, स्वीकार न करो तो भी है। आप स्वीकार नहीं करो तो भी हृदय जाएगा नहीं। सर्वसत्ता हम ही सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से निष्ठ थे, सबके हृदय में रहते हैं। तो आप बात पक्की मान लो, सब भाई सब बहना सबके हृदय में रहते, मेरे हृदय में साक्षात परमात्मा है, ये मान लो आप, मान लो, बहुत लाभ की बात है। मेरे हृदय में भगवान मेरे, इस बात से भगवान से अपना अपना करो, मुझे कोई साथ मेरा नहीं रहती नहीं, आप कोई घटना रहती नहीं, कोई क्रिया रहती नहीं, कोई पदार्थ रहता नहीं, कोई व्यक्ति रहती नहीं, भगवान छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, सब हृदय सर्वशिषा हम हृदय, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुष्ठा। तो भगवान मेरे भीतर है, ये दृढ़ता से मानो, दृढ़ता से भगवान मेरे भीतर है। मैं तो एक बात ही कहता हूँ कि एक भगवान ही है, उनके शायद नहीं माने तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, दूसरे को अपना मानेगा तो देरी लगेगी, भगवान को माने तो देरी नहीं, स्वाभाविक है। ऐसे ना अहंग तो भाव बुद्धि नहीं पाते, अहंग तो भाव नहीं, बुद्धि नहीं, हत्वा भी शिवान होगा ना देना, मानो भगवान सबके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। आप बात मान लो, आप नहीं मानो तो ही रहेंगे, मानो तो ही रहेंगे, मानो तो आपको फायदा होगा, नहीं मानो तो फायदा नहीं रहेगा, भगवान तो रहेंगे, फिर तो रहेंगे। ऐसे नहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, लेप नहीं है, वो संपूर्ण संज्ञा को मार देता, मारता है ना लिप्त होता है, ऐसी बात है। सब करते हैं, हरदम रहते हैं। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे, 84 लाख दुनिया में जाओ तो सब भगवान साथ में रहेंगे। भगवान के जैसा साथ रहने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, सबके साथ में मेरे भीतर भगवान विराजमान है, मेरे भीतर विराजमान है। कृपा कर से मान लो, क्या आपके क्या बाधा लग रही है, सब सब भाई में सब बात, अरे भगवान है। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्टा, सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्टा, बात बताई ईश्वर सर्वभूताना हृदय रहते है, ऐसे करता नहीं लिप्त होता नहीं। यदा भगवत अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति नलिप्यते कर्तृत्व नहीं। जगह जगह कहीं इधर चाहिए आप आत्मान मेरे हृदय में है, सबके हृदय में सदा विराजमान है। आप शुभ काम करो, अशुभ काम करो, आज करो, नींद करो, भगवान हृदय में रहेंगे ही। इस वास्ते मैंने ये बात कही कि दूसरे किसी को स्थान दोगे तो देरी लगेगी, साधना दो तो वे हम देते ही नहीं। भगवान की मर्जी है मेरे है तो कोई बात नहीं, अपने दूसरे को साधना दो, वे विराजमान सब गए में। एक और बात होता है, भगवान पूरे के पूरे हृदय, भगवान का टुकड़ा नहीं होता, थोड़ा टुकड़ा मैं करा मेरे में उन्होंने पूरे के पूरे दस दस बालक हो जिस माँ के, दस बालक हो, एक एक बालक की पूरी है माँ, दस ऐसा नहीं होता, माँ का दस ऐसा नहीं होता। ये पाती है माँ है तुम्हारी, पूरी की पूरी माँ है, दस ही बालक हो, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे, पूरे हमारे हमारे हैं। राजी बहुत होते भगवान, ऐसे माने हमारे हमारे भगवान है, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए। आप मान लो कि भगवान सब हृदय में है, खुश हो जाए, भगवान राजी हो जाएंगे, हमारे मित्र है। सर्व शिक्षा हमारे संदमिष्ठा ईश्वर सर्वभूतारा हमारे देश ईश्वर वही है जो सबके हृदय में रहता है, सबके हृदय में रहता है। शुक्र करो सबके हृदय में, हार मत लगाओ, किसी चीज को महत्व दे दिया तो वो भगवान हार लगा दी, और वो है ही नहीं। न त्वत सबोस्तरेगा कुतो अन्य, भगवान के सदृश भी कोई नहीं है, और कैसे होगा, वो ही है, वो ही है, तू ही है, तू ही है, वो ही है। सब रूपों में वो ही है, वो ही है, वो ही है, वो ही है, रूपों में सबके हृदय में है, पूरा पूरे पूरे पूरा। इस बार मैंने कहा दूसरे किसी को आप महत्व दो, धन को महत्व दे दिया, रुपये को महत्व दिया, भोगों को महत्व दे दिया, पाल लगाए, आपने खुद ने भगवान के बाधा लगा दी, और कुछ कोई महत्व नहीं। भगवान बहुत बढ़िया बात है, हम मनो कमाए गए लोग कि हम नहीं करते, भगवान ही विराजमान है, भगवान भगवान उन्हें खुली दे दो, भगवान को खुली दे दो, और दुनिया मात्र को छुट्टी दे दो, दुनिया मात्र को छुट्टी, कोई किंग कहो कोई कुछ करो, तेरे भावे संसार जो करो भलो बोलो, संसार आराम में बैठ गया अपना मुहर सुना छुट्टी दो, मार बाप भाई दुआई सोरा सोरी सबको छुट्टी, संसार माध्यम सृष्टि शरण सृष्टि दे दो, सबसे छुट्टी मिल जाए आपको, आप सबको छुट्टी दे दो तो सबसे छुट्टी आपको मिल जाएगी। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार नारायण तुम बैठ गया बनू अनुवार भगवान मेरे। दस बालक हो दसों बालक कैसे थे माँ मेरी है, पूरी की पूरी माँ मेरी है। क्यों नहीं दसवें से तुम्हारा माँ माँ माँ मा, हमारी छोटा बालक दादी मेरा गोदी मेरे थे माँ हमारी है। बड़े भाई हाथ रहे थे उठा था रहे। तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म बिना, तेरी माँ हो गई नहीं, मैं हुक्म दो तो हो गई माँ भाई है। माँ भी हंसती है भाई भी हंसता, वो हंसता नहीं है वो तो देशे कहता माँ मेरी है, माँ तो मेरी है, मेरे हुक्म बिना नहीं तुम्हारी नहीं होगी। सच्ची बात है सब आप कैसे भगवान हमारे है, भगवान हमारे हमारे भगवान भगवान में ऐसे पता नहीं मरेंगे सब जगह छोड़ता है ये देखता है। भगवान हरदम खुश रहेंगे तुम हरदम खुश रहो मेरे प्रभु मेरे में बहुत बढ़िया चीज है प्रभु मेरे प्यारे सब मम प्रिय सब मम हो जाए सब मेरे पैदा गए हुए सब प्यारे अपना टावर सबको प्यारा लगता है बोलो अपना बच्चा तो सब प्यारा लगे तुम सब भगवान मारे ये बात मान लोगे क्या पैसा लगता है हुआ कोई परेशान हुआ है पछड़ा हुआ है भगवान गुरु जाए भगवान मारे भगवान मारे। एक बालक कहता है भगवान माँ मेरी है तो भाई नाराज नहीं होते नाराज नहीं होते वे भी अपनी माँ मानते भाई बड़े और छोटे और सब माँ मानते मेरी माँ है छोटा है हमें माँ गए तो भाई हाथ रख दे गोदी में तो फेंक दे माँ तो मेरी है। ऐसे भगवान हुआ आप अपना भगवान तो मारा है मारा भगवान खुश हो गए क्या भाई नाराज होता भाई ने हाथ फेंक दे माँ तो मेरी है मेरे हुक्म में तुम्हारी माँ बढ़ नहीं सकती हमारी मैं कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म बिना वो यूज मानता है माँ मेरी है ऐसे सब भगवान को अपने मारे मारा है भगवान मारा है भगवान खुश होते अरे भगवान तो भगवान तो मेरा है मेरा है मेरा है तुम्हारा कैसा हो जाएगा सभी भगवान है भगवान मेरा है सब दे में खुश होते भगवान ईश्वर जी का भाई भगवान के सिवाय दूसरी चीज को अपने मानोगे तो देरी लगेगी, दूसरी चीज है ही नहीं हमारे, मेरे जीवन भगवान ही है और कोई नहीं है। कोई ने पैर मारा है, रुपये मारा है, कुटुंब मारा है, घर मारा है, एक कूड़ा कर रही हूँ भरो, अपने घर में कूड़ा कर रही हूँ भरो, भगवान का भरो भरो भगवान सब भाई कैसे भाई मेरे पापी हो कैसे दुष्ट हो कैसे हो ठाकुर जी तो मेरे हम मान तो लो मारे ने मारा था भगवान गादियों में हम कैसे ही हो ठाकुर जी हमारे मेरे तुम्हारे होंगे जब हम हुकुम देंगे जब हुकुम दे तुम्हारे हो ठाकुर जी मेरे बात बहुत प्यारी भगवान को बहुत अच्छी लगती है। भगवान मारे सब कह रहे मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ अमरिंदर लविष्ठा ईश्वर सर्वभूता नाम ईश्वर सर्वभूता नाम सब प्राणियों के मित्र हो पापी से पापी के मित्र है पुण्यात्मा से पुण्यात्मा महात्मा महात्मा महात्मा अच्छे मानसों के हृदय में भगवान है। बस ऐसे नांक तो भाव अपने अंक तो भाव न हो ऐसी बुद्धि में लेप न हो किसी चीज में लिप्त न हो आप इतना हो इस नांक तो भाव फरार अपरा दोनों को मेरी कहा मेरी अपरायम अपरायम मैं हूँ थे बड़ा मालिक हो गया ये गलती करी भगवान है मेरे भगवान है मेरे तो फिर तेरे को पा दूसरा को कोई सब मेरा भाई बन गया सब मेरा भाई भगवान को अपना मानो भगवान मेरे सब मानते थे सब पापी से पापी मानते थे मेरे भगवान है पुण्यात्मा कैसे होता है महात्मा तत्व के जीवन मुक्त कैसे होते मेरे है पापी से पापी के मेरे मेरे भगवान कम नहीं है। कोई महात्मा के हृदय में ज्यादा हो दूसरे हृदय में कम हो समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु सब समान ये आत्मा मैला नहीं होता ये पाप ताप सब अंधकार देता है ठेर नहीं पहुंचता हमारे तक पाप नहीं पहुंचता पाप ताप पाप पुण्य अलग है हमारे तक नहीं पहुंचते हमारे भगवान है भगवान जो हम है बहुत जरूरी सब भाई बहन मान रहे भगवान महाराज सब ठीक हो जाए सब राजी हो जाए ठाकुर जी गुरु हो जाए मेरे तो गिर को पा दूसरा कोई ऐसे मेरा भाई इधर है सब कैसे होता है मेरे तो गिर भगत कहता है तू ही है